السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کا سبق کا ٹائٹل ہے بزرگ کسی زمانے میں بڑے مجاہدوں کے بعد خلافت ملتی تھی اب سنیے مختصر ایک قصہ درد بھرا نہاوند کے ایک گورنر تھے بادشاہ سے ان کا کچھ معاملہ پڑ گیا نہاوند یہ ایران میں ہے کسی زمانے میں بادشاہ سے ان کا ایک معاملہ پڑ گیا وہ کہانی بہت لمبی ہے کہ بادشاہ سے کیا معاملہ پڑا وہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو ضرور سناؤں گا تھے گورنر نہاوند کے بادشاہ سے انبن ہوئی کسی خاص قصے میں تو یہ نہاوند سے آئے بغداد جنید بغدادی کے پاس اور جنید بغدادی سے کہا اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے دین کی وہ مجھے عطا کیجئے مجھے سکھائیے مجھے دیجئے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا فری دوں یا پیسے سے دوں اگر فری دوں گا تو تجھے قدر نہیں ہوگی جیسے آج کل ہمارے سبقوں کی قدر فری گھر پہنچتا ہے تو کئی لوگ تو قدر کرتے ہیں کئی لوگوں کو قدر نہیں ہوتی وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا قدر کیوں نہیں کی بھائی اور جو قدر کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا فری دوں یا پیسوں سے دوں اگر فری دیتا ہوں تو تجھے قدر نہیں ہوگی اور اگر پیسوں سے دوں تو تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو نہاوند کے گورنر صاحب نے کہا کہ جو آپ مناسب سمجھیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلے گورنری چھوڑو انہوں نے جواب دیا گورنری چھوڑ دی بہت اچھا جنید بغدادی نے کہا کہ جاؤ نہاوند جہاں کے گورنر تھے وہیں جاؤ اور وہاں جا کر ایک سال تک جن جن لوگوں پر تم نے ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگو کیونکہ حکومت اور ظلم ساتھ ساتھ چلتے ہیں بہت کم ہوتی ہے ایسی حکومتیں کہ ان کی حکومتوں میں ظلم نہیں ہوتا اقتدار پر آدمی آتا ہے تو ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تجاوز کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ کے احکامات سے اقتدار کے زمانے کی غلطیاں آدمی کو بہت بھگتنی پڑتی ہیں تو جنید بغدادی نے کہا نہاوند جاؤ جہاں کے تم گورنر تھے اور وہاں جا کر جن جن لوگوں پر ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگو یہ نہاوند آئے گورنر تھے کسی زمانے میں گھر گھر جا رہے ہیں بیواؤں کے گھر جا رہے ہیں سیٹھیوں کے گھر جا رہے ہیں بھئی مجھے معاف کرو ایک سال تک لوگوں سے معافی مانگی ایک سال کے بعد واپس آئے جنید بغدادی کے پاس یوں کہا حضرت میں نے سب سے معافی مانگ لی سب مجھے مل گئے مجھے پتا تھا میں نے کس پر ظلم کیا تھا کس کی زمین دبائی تھی کس کے خلاف فیصلہ کیا تھا کس کو کاٹا تھا کس کو مارا تھا کس کو کیا تھا سب سے معافی مانگ لی خالی دو آدمی نہیں ملے ہو سکتا ہے مر گئے ہوں کسی اور جگہ چلے گئے ہوں دو آدمی مجھے نہیں ملے تو میں نے جو ہے ان دو کے مقابلے میں یعنی ایک لاکھ دینار میں نے صدقہ کر دیا 2 لاکھ دینار صدقہ کر دیا اللہ مجھے معاف کرے جنید بغدادی نے کہا کہ ابھی بھی مال کی رمق مال کی محبت موجود ہے چلو ایک سال تک بغداد میں پھل بیچو ریڑی لگاؤ پھل کی تو ایک سال تک پورے بغداد میں پھل بکوایا ریڑی پکڑا دیتے تھے روزانہ جاؤ گلی گلی جاؤ لوگ جانتے تھے کہ یہ گورنر کس زمانے میں گورنر تھے، دو سال پہلے گورنر تھے فلاں ملک کا فلاں جگہ کا، اور جو ہے گھر گھر جا کر سیب اچھا ہے سیب لے لو، انار اچھے ہیں انار لے لو، یہ آوازیں لگوائی، کوئی ذکر وغیرہ نہیں دیا، تربیت کی ان کی. ایک سال ہو گیا واپس آئے، حضرت پھل بیچ دیے ایک سال تک. اچھا چلو اب ایک سال ہماری خانقاہ کے ٹوائلٹ صاف کرو. ایک سال تک جو ہے جنید بغدادی کی جو خانقاہ تھی وہ ان کے جو ٹوائلٹ پاخانے صاف کرنے کی ذمہ داری یہ گورنر صاحب کی تھی. تین سال ہو گئے، اب چوتھے سال میں کچھ پڑھنے کو دیا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اسے کرتے رہو. آج کل تو اللہ معاف کرے آدمی مرید بھی جلدی بن جاتا ہے، پیر بھی جلدی بن جاتا ہے، خلیفہ بھی جلدی بن جاتا ہے، عورتیں آپائیں بھی جلدی بن جاتی ہیں، ہمارے ساتھی جو پیر بھی بن جاتے ہیں. کوئی تربیت ہوتی نہیں، عام طور سے تربیت نہیں ہوتی. وہ زمانہ تھا کہ ایسے لوگ ایسو کی تربیت کرتے تھے. اب پردے پڑھانے کو دیا، چار سال ہو گئے، پانچویں سال بلایا حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے اور پوچھا کہ اب کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو. یوں کہا حضرت اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے میں خراب ہوں، میرے اندر بہت برائیاں ہیں، بہت برائیاں ہیں. تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ اب اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، چلو خلافت دی. اور یہ آدمی کون تھا؟ گورنر صاحب کون تھے؟ ابو بکر شبلی، جنہوں نے تاریخ میں بڑا نام کمایا. ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں تھا، اور ان کے بڑے بڑے بڑے بڑے مریدین بنے، حضرت نظام الدین اولیاء، معین الدین اجمیری چشتی، اور یہ سمرقندی، اور یہ سب صاحب کے پیر بنے یہ. اور ان کے زمانے میں ان سے اونچا کوئی آدمی نہیں تھا، تاریخ میں اپنا نام انہوں نے بہت کمایا، اور اللہ نے خوب ترقی دی، بڑے کمالات، بڑی ان کی کرامات اللہ تعالی نے ان کو دیا. یہ کہ تربیت کے بعد اللہ تعالی دیتے ہیں، یہ یاد رکھنا. اونچا اخلاق، جس کے جتنے اونچے اخلاق ہوں گے اتنا ہی متواضع المزاج ہوگا. بس خلاصہ کلام یہ کہ جتنی توازو آئے گی، توازو لائے گورنر صاحب ہیں، پھل بچوا بکوا رہے ہیں گورنر صاحب ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیا تو بنا کون؟ ابو بکر شبلی. تاریخ میں دیکھنا، تاریخ کی کتابوں میں ابو بکر شبلی کا نام دیکھو تو ان کے کارنامے آپ کو ملیں گے. اس لیے تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب دے. اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ، اللہم آت نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اے اللہ تو ہمیں تقویٰ عطا کر اور ہمارے نفس کو پاک صاف کر. اللہ تعالی ہم سب کی عافیت سے بہترین تربیت فرمائے. یہ تربیت پر میں نے قصہ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہماری واٹس ایپ کے سبقوں کو اللہ قبول کرے. یہ واٹس ایپ کے سبق یہ بھی تربیت ہی ہوتے ہیں جو گھر گھر اللہ پہنچاتا ہے بغیر پیسے کے پہنچاتا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.